cholesterolu. Wicard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wicard dla twojego serca. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 11, wtorek, 15 maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Pracuje rząd, zajmuje się m.in. daniną solidarnościową. GUS o PKB będą głosy ekonomistów. Ryszard Petru ma otwarte drzwi do PO, deklaruje Grzegorz Schetyna. Od godziny obraduje rząd, zajmuje się m.in. założeniami daniny solidarnościowej i propozycjami dla osób niepełnosprawnych. Mówił o tym w Polskim Radiu szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Po zakończeniu Rady Ministrów pani minister Czerwińska i pani minister Rafalska przedstawią założenia daniny solidarnościowej. Po drugie pewną mapę drogową, dzięki której wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom tych grup, które między innymi są reprezentowane przez osoby protestujące w Sejmie. Michał Dworczyk przypomina, że zgodnie z założeniami propozycji daniny solidarnościowej osoby najlepiej zarabiające niewielką część środków będą przeznaczać na wsparcie najsłabszych grup, w tym osób niepełnosprawnych. Możemy zadać sobie retoryczne pytanie, czy naprawdę coś się wydarzy, jeżeli osoba, która miesięcznie zarabia 100 tysięcy złotych, kilkaset złotych przekaże po to, żeby wspomóc właśnie te osoby najbardziej potrzebujące. Państwo solidarne polega właśnie na tym, że osoby lepiej sobie radzące wspierają te osoby, które w społeczeństwie odnajdują się z takich czy innych powodów słabiej, które mają trudniejszą sytuację. Konferencja prasowa po posiedzeniu rządu. Dobre tempo polskiej gospodarki w pierwszym kwartale rozwijała się w tempie 5,1%. Tak wynika z pierwszego szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Przypomnijmy, że po rewizji Głównego Urzędu Statystycznego dynamika PKB w czwartym kwartale była na poziomie 4,9%, a w trzecim kwartale wyniosła 5,2%. O 2017 roku mówiła główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Maria Jeznach z GUS-u tłumaczy, co złożyło się na wynik pierwszego kwartału tego roku. Możemy mówić o zdecydowanej poprawie sytuacji w budownictwie. Oceniamy, że pozytywny wpływ we wzrost produktu krajowego brutto produkcji budowlano-montażowej może dosyć istotnie przekroczyć ten zanotowany dla całego 2017 roku. To wpływ rzędu 0,7 punkta procentowego. Pełne dane na temat PKB w pierwszym kwartale GUS poda 30 maja. Ryszard Petru ma otwarte drzwi w Platformie Obywatelskiej, mówi Grzegorz Schetyna. Sam były lider i założyciel Nowoczesnej, który w ubiegły piątek opuścił tę partię, zaprosił w niedzielę na Twitterze do współpracy wszystkich, którzy chcą pracować merytorycznie dla Polski. Polityk podał, by kontaktować się z nim za pośrednictwem maila. Żaden z rozważanych przez rząd scenariuszy Unii Celnej nie jest realny, tak według Daily Telegraph uważa premier May. Według pisma takie słowa usłyszeli wczoraj członkowie Partii Konserwatywnej. W czasie spotkania z premier i jej najbliższym otoczeniem zostali poinformowani, że najbliższe tygodnie nie przyniosą wyjścia z impasu. Bliscy współpracownicy szefowie rządu przedstawili posłom szczegóły dwóch rozważanych rozwiązań. Po pierwsze, tak zwanego celnego partnerstwa. Londyn w imieniu Unii pobierałby cła na towary przepływające z wysp na kontynent. Po drugie, rozwiązanie opartego na wysoce rozwiniętej technologii, na kamerach i czujnikach. Potem jednak posłowie usłyszeli, w obecnej formie żadna z opcji nie jest realna. Jak pisze Daily Telegraph, Unia wysyła sygnały, że nie zgadza się na rozwiązanie technologiczne. Powód? Londyn chciałby, by technologia skupiała się na dużych transportach i transakcjach. Małe byłyby poza radarem, ale Bruksela mówi nie. Z kolei według otoczenia premier celne partnerstwo byłoby niekorzystne dla samej Wielkiej Brytanii. Na spotkaniu z Theresą May posłowie usłyszeli, że państwa spoza Unii zniechęcone byłyby do handlowania z Londynem przez biurokrację. System zakładałby bowiem, że wywożąc na wyspy towar, firma płaciłaby automatycznie unijne cło, a dopiero potem, gdy już udowodniła, że towar został na wyspach, mogłaby ubiegać się o zwrot. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki i kolejny w południe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. W całej Polsce może przelotnie padać, miejscami zagrzmi, burzom towarzyszyć może grad i porywisty wiatr. Mocniej powieje także na Pomorzu. Najcieplej na północnym zachodzie 23 stopnie, w centrum 18, w Małopolsce 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nadal czuję się młodo.

Changer to jest tytuł piosenki dnia Plan B i piosenka automatycznie trafia do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. W związku z tym, że dziś we wtorek w programie Do Południa spotykamy się po przerwie po raz pierwszy, no i przez pewien czas tak ma być, że we wtorek będę miał przyjemność słuchać z Państwem muzyki, no to dzisiejszy program ma także taki charakter zapowiedzi tego, co będzie się działo. Zatem zapowiadam, że podczas tych naszych wtorkowych spotkań od czasu do czasu będziemy wpadać na wykłady z filologii. I try to make the sunshine bright. Koniecznie proszę zobaczyć, namawiam do tego bardzo gorąco. Jeden z jego koncertów, szczególnie ten paryski, i proszę sprawdzić, jaki ma zespół, a przede wszystkim jaki ma hurak. Come With Me to był Phil Collins i zgodnie z zapowiedzią początkową we wtorki w programie Do Południa będziemy wpadać na krótkie, czterominutowe wykłady filologii. Mam tylko jeden problem, ale mam nadzieję, że Państwo pomogą mi go rozwiązać, bo nie wiem, czy jeśli pojawisz się z zespołem Genesis, to też to będą wykłady z filologii, czy już nie. Proszę dać znać. Tu program trzeci i program Do Południa. Mamy jeszcze schowanych kilka piosenek. Love Song i The Cure. Pan Wojtek bardzo szybko rozwiał moje wątpliwości dotyczące wykładów z filologii i napisał tak. Bez znaczenia, czy solo, czy z Genesis, jak tylko zabrzmi, to będzie to zawsze wykład. Zawsze się miło słucha. Dziękuję, panie Wojtku. Tytułem zapowiedzi w naszych wtorkowych spotkaniach będą się także pojawiały wokalistki, bo je bardzo lubię. Na przykład Imani. Touch my soul, just make sure you don't let go, 'cause life is short.

Z zestawu do głosowania na listę Nothing Compares to You to był Prince. Teraz jeszcze Leski, a potem przeniesiemy się do pracowni projektowej. Skąd ten wir, że nie pod skórą ciosy wsplot? W komorach jego trąk, skąd ten wir? Skąd ten wir? Wojna w półkulach, sierpy w brzuch. Żądła spod powiek Christi kurz, skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. Skąd ten wir, bomby i kule, śladu krwi? Krzyk rewolucji, noże z ust, skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. Skąd ten wir? To był Leski, a teraz jest 11.30. O tej porze we wtorki będziemy spotykać się z Agnieszką Stępień. Pracownia projektowa. Żeby osiągnąć sukces, nie wystarczy mieć talent. Potrzebna jest jeszcze praca, determinacja, umiejętność przekonywania do swoich racji, zdolność sugestywnego opowiadania o tym, co się robi. Jeśli dodamy do tego jeszcze dar budzenia sympatii, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że kariera stanie otworem. Jak w przypadku jednego z najgłośniejszych w tej chwili architektów. Hi, my name is Bjarke Ingels. I'm Bjarke Ingels. Hi, my name is Bjarke Ingels. I'm the founder of Bjarke Ingels Group, or simply BIG, or BIG. Ma 44 lata, pochodzi z Danii i nazywa się Bjarke Ingels. Dwa lata temu magazyn Time umieścił go w gronie 100 najbardziej wpływowych ludzi świata. Ingels zaprojektował wielokrotnie nagradzane budynki mieszkalne i muzea, pracował dla Google'a i Lego. To jego budynki staną w miejscu zburzonych w ataku terrorystycznym dwóch nowojorskich wież WTC. Bjarke Ingels potrafi świetnie opowiadać o swojej pracy. Doskonale wykorzystuje do promocji internet. Występuje z wykładami, kręcą o nim filmy. Zaczęłam się więc zastanawiać, ile w jego pracy geniuszu, a ile marketingu. Zapytałam o to Kubę Snopka, urbanistę, badacza architektury, który pracował z Bjarke Ingelsem. Ja pracowałem w biurze Bjarke Ingels Group w 2009-2010 roku, kiedy to biuro jeszcze nie było zbyt znane. To były osoby, które miały tam po 30 lat, pełne entuzjazmu, więc moje doświadczenie z Bigiem jest właśnie takie, to znaczy na pewno najlepsze środowisko pracy, w jakim kiedykolwiek miałem możliwość pracować. Niesamowicie rozentuzjazmowane osoby, które bardzo chcą zmienić architekturę. W tej chwili wiadomo, że już przeszło ileś lat i w tej chwili jest już to wielkie, takie stabilne biuro korporacji architektonicznej. Jak odwiedziłem 2 czy 3 miesiące temu w Nowym Jorku, bo oni się przenieśli, no to już jest zupełnie inna atmosfera. To już nie jest atmosfera startupu, tylko właśnie korporacji. To oczywiście też bardzo mocno zmienia samą architekturę. Jeżeli chodzi o postać Bjarke Ingelsa, to ja powiem tak. Po pierwsze, to co widać na różnych filmach, że jest to bardzo serdeczna osoba, jest to prawda. I architektura jest bardzo szeroką dziedziną. Niektórzy architekci uważają, że to jest misja społeczna, inni uważają, że to jest raczej budowanie jakiejś formy nowoczesnej, jeszcze inni. Bjarke Ingels, jak uważa? Więc właśnie, wydaje mi się, że to, co jego najbardziej kręciło zawsze, to była geometria. On jest mistrzem geometrii, czyli forma jednak, ale właśnie te różne zabawy z geometrią, to było to, co najczęściej się tam w tym biurze działo. No i architektura oczywiście jako produkt na rynku, na architektura komercyjna. Bjarke Ingels jest pracoholikiem, to jest taka osoba, która poza pracą praktycznie nie ma życia. Trudno mi powiedzieć, czy nie ma życia poza pracą, dlatego że nie spędzaliśmy tam całego czasu ze sobą. Ja byłem jednym z, nie wiem, 70-80 wówczas pracowników biura, więc tylko widziałem niektóre rzeczy. Natomiast na pewno żyję tą pracą, którą robi, co ja uważam w ogóle za bardzo pozytywną cechę. Bardzo lubię takie osoby, które są opętane wręcz taką obsesją pracy, którą wykonują, i na pewno Bjarke jest taką osobą. Potrafi tworzyć swoją markę, prawda? Jest dobry w marketingu. Tak, ale ja coś innego zapamiętałem. Dla mnie to, co było szokujące w tym biurze, to była jakaś taka dosyć duża horyzontalność pracy. Tak? To znaczy, nie są duńskie po prostu stosunki pracy? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Natomiast rzeczywiście były ciągłe jakieś konsultacje. Każda osoba, nawet stażysta, mógł dorzucić jakiś swój pomysł. To wszystko było zawsze bardzo otwarte. To, co ja pamiętam, to były właśnie poszukiwania jakiejś nowej formuły w takim bardzo horyzontalnym, zgranym teamie twórczym. Bjarke Ingels nie jest jakoś wybitnie ceniony w duńskim środowisku architektonicznym, prawda? Ja powiem więcej. Rem Koolhaas, który jest na pewno spiritus movens w ogóle całej architektury światowej, jest znienawidzony przez środowisko architektów i przez akademię również i tak dalej. Ja nie wiem, czy to o czymkolwiek świadczy. Jest taka teoria, że być może dlatego, że za bardzo się wybija, a jednak Duńczycy mają to swoje prawo jante, które mówi, że nie wyobrażaj sobie, że jesteś lepszy niż ktoś inny. Natomiast Bjarke Ingels chyba cały czas chciał być trochę inny, chciał budować inaczej, chciał budować wyżej. Znaczy, ja myślę, że Bjarke w ogóle nie pasuje do Kopenhagi. On pasuje do Nowego Jorku, gdzie teraz mieszka. No, nie ma miejsca dla wieżowców w Kopenhadze, ale to też nie tylko o to chodzi. Tam było bardzo dużo różnych eksperymentów, tam było bardzo dużo różnych ambicji, które jednak trudno byłoby zrealizować w Kopenhadze. I o pracy Bjarke Ingelsa w Kopenhadze, i o pracy w Nowym Jorku, i trochę o jego życiu mogą Państwo dowiedzieć się więcej, oglądając film Wielka Architektura. To dokument, który znalazł się w programie trwającego właśnie festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Kuba Snopek wspomniał jeszcze Rema Koolhaasa. Film o tym architekcie także można obejrzeć podczas tego festiwalu. Dziękuję bardzo, mówiła Agnieszka Stępień, i do usłyszenia za tydzień o tej mniej więcej porze. Tu Trójka, program do południa, za 24 minuty 12. Take my shirt and just go ahead and wipe up all the sweat. Za 20 minut południe, program do południa, już nam niewiele zostało z wtorku i w związku z tym, że otrzymałem Państwa bardzo żywą reakcję na wykłady filologiczne i tak będzie we wtorek, to jeszcze jedna propozycja już prawie na samo zakończenie. Chciałbym, żebyśmy od czasu do czasu we wtorki słuchali muzyki spod znaku Ależ to była płyta. I dziś tytułem wstępu Ależ to była płyta zatytułowana Flash, autorem był Jeff Beck. sobie jeszcze pomarzyłem na zakończenie naszego spotkania w programie Do Południa, bo pomarzyłem o tym, żeby kiedyś przejechać się tą samą trasą, którą odbyli Jeff i Rod podczas kręcenia teledysku do tego właśnie utworu People Get Ready. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Anna Regulska, Natalia Grzeszczyk i Piotr Baron. Do usłyszenia już jutro o 22 w programie Trzy wymiary gitary. A teraz jeszcze lektura. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Fragment 16. Rafał pomyślał, że gdzie jak nie w archiwum powinien poszukać oficjalnych danych, adresu, powiązań rodzinnych, domniemanego zabójcy pani Molendowej i odpowiedzialnego za zniknięcie Lenki Mirona Wasyłyszyna. Zdeterminowany ruszył na rynek, jak zwykle cicho pozdrowił dwa lwy u wejścia do ratusza i wszedł do sieni. Na miejscu świętej pamięci sobowtóra cesarza siedział jegomość o ptasim wyglądzie i podejrzliwym spojrzeniu. Wohin! Zaskrzeczał. Rafał od razu zorientował się, że ma do czynienia z Volksdeutschem, polskiego lub ukraińskiego pochodzenia, bo z wyraźnym wschodnim zaśpiewem. Podszedł pod drzwi archiwum i uchylił je lekko. Przez szparę zobaczył tylko jednego interesanta, który wychylony przez barierkę rozmawiał ze starym archiwistą. Wycofał się i usiadł na ławce w korytarzu. Petent wyszedł i Rafał mógł wejść do kancelarii. Znów odniósł wrażenie, że na jego widok w spojrzeniu starego archiwisty pojawił się strach. Coś musiało się za tym kryć. Żadnych wieści, panie Rafale. Nic. Cisza. Domyślam się. Ja też nie wpadłem na żaden trop, ale przyszło mi do głowy, że może będzie mógł mi pan w czymś pomóc. Bardzo proszę. Słucham. Osoba, którą podejrzewam, że ma coś wspólnego z zaginięciem panny Heleny, nazywa się Miron Wasyłyszyn, ale nie wiem, jak go znaleźć. Nie znam adresu. Możemy spróbować. Sowieci, jak tu byli, zarządzili spis mieszkańców i teraz Niemcy kontynuują ten plan. Powstała ewidencja miejska, prowadzona u nas w ratuszu. Mogę tam zajrzeć pod jakimś pretekstem. Nawet zaraz, jeśli pan poczeka. Jak najchętniej. Poczekam. Archiwista podniósł deskę w barierce odgradzającej go od interesantów, ale zawahał się. Zaraz. Może na razie spróbujemy inaczej. U mnie znajdują się wykazy hipoteczne. Jeśli ten poszukiwany ma jakąś nieruchomość... Podszedł do szafy kartotecznej i wyjął jedną z szufladek oznaczoną literą W. Wasyłyszyn, jak imię? Miron. Palce o pożółkłych od tytoniu opuszkach zaczęły z biegłością nabytą w ciągu lat pracy przerzucać karty w szufladce. Warszki, Warszawski, Wartauer, Warzycha, Wasilewski, Wasyluk. Wasyłyszyn mamy. Wyciągnął kartę z szufladki i przeczytał. Wasyłyszyn... Ale Maria... Zajrzał jeszcze raz do szufladki. Innej nie ma. A ta Maria w jakim wieku? Rocznik 1880. 62 lata, może matka? A on ile ma lat? Docent spojrzał na Rafała z nadkarty. Koło 30? To by się zgadzało. Zobaczymy, co tu mamy. Nieruchomość. Dom piętrowy, jednorodzinny. Własność Herechora i Marii z domu Szymczykiewicz Wasyłyszynów. Od 1920 własność wyłączna Marii Wasyłyszyn. Spadek po mężu. I działka przy ulicy Piekarskiej 18. To na Łyczakowie koło cmentarza. Ani słowa o innych spadkobiercach. Cóż, zbadam ten ślad. Rafał zapisał adres w notesie, pożegnał się z archiwistą. Kiedy przechodził koło portierni, domniemany Volksdeutsch ukłonił mu się nisko z widocznym respektem. Za kogo go brał? Powodowany pierwszym impulsem skierował się w stronę przystanku tramwajowego, żeby pojechać na Łyczaków, ale po chwili zmienił zdanie. Lepiej będzie wrócić do domu i dopiero wieczorem ruszyć na miasto, zahaczając o... Lolka. Jeśli go zastanie i on się zgodzi, pójdą do Wasyły Szynowej razem. I tak zrobił. O 8 wieczorem, wypoczęty i odświeżony, przyszedł do Boruty. Gdy ten usłyszał adres piekarska 18, wykrzyknął: to by się zgadzał. Miglan, z któremu kazałem go szukać, mówił, że kiedyś widywał go właśnie w tamtej okolicy. Ale ostatnio, chociaż szwendał się tam prawie codziennie, ani razu go nie spotkał. Może on gdzieś wyjechał. Ale jeśli, to mamuśka pewnie puści parę. Bez zwłoki udali się na miejsce. To zdecydowanie nie była reprezentacyjna dzielnica miasta. Piętrowy, bezstylowy dom stał w rzędzie podobnych szarych kamieniczek. Weszli do mrocznej sieni i Lolek zapukał. Usłyszeli człopiące kroki i kobiecy głos zapytał z obawą: kto tam? Szukamy pana Mirona Wasyłyszyna z Duna, odpowiedział przyjaznym tonem Lolek. Szczęknęły zamki i drzwi się uchyliły. Jestem jego matką. O co chodzi? O robotę, proszę pani. Miron u mnie pracował już parę razy. Jestem... Pan Karol? Przerwała mu. Znam pana ze słyszenia. Miron zawsze pana chwali, że pan płaci od ręki. Nie ma go, wyjechał. Ale wróci dziś, jutro. Proszę do pomieszkania, proszę. Wie pani, to trochę pilna sprawa. Wznowiłem roboty na pewnej budowie. Trzeba dobrze postawić kominy, żeby nie dymiły. A od Mirona nikt tego lepiej nie zrobi, więc chciałem go... Bogiem a prawdą, nie wiem, kiedy wróci. Znowu mu przerwała. Już czekam od tygodnia. Stale gdzieś wyjeżdża poza Lwów. Pani nie jest lwowianką, prawda? Zagaił Rafał. Poznaje po akcencie Śląsk? Cieszyn. Tam poznała męża, służył w wojsku. Rusin, ale porządny człowiek. Więc pobraliśmy się i przywiózł mnie tu. Niestety w 18 roku zginął podczas walki o Lwów i tylem go miała. Ale co tam ja? Miron stracił ojca i od 8 roku życia musiałam wychowywać go sama. A wiedzą panowie, jak to jest z chłopaczyskami. Tak naprawdę ulica ich wychowuje. Zaczął zadawać się z jakimiś batiarami, typami spod Ciemnej Gwiazdy. Pieniądze tracił na wyścigach, na kartach. Potem przyszła wojna. Najpierw do bolszewików przystał. Teraz do Niemców. Urwała, jakby uznała, że powiedziała za dużo. Ale przy tym wszystkim Miron ma dobry fach. A tacy są zawsze poszukiwani. Wiem coś o tym. Próbował łagodzić Lolek. Wyjął notes, napisał coś, wydarł kartkę i wręczył ją kobiecie. Proszę powiedzieć synowi, że jest dla niego robota. To miejsce on zna. Zaczęliśmy tam budowę jeszcze przed wojną dla niejakiego Lichtensteina. Między innymi chodzi o kominki w salonie i jadalni. Dlatego potrzebujemy pani syna. No. Wojna coraz straszniejsza, a ludziom kominki w głowie. Zmierzchało. Zbliżała się godzina policyjna. Musieli się pożegnać i rozejść. W czwartek wieczorem spotkali się u Lolka. Jak się może domyślacie, mój zastępca, pan nadkomisarz, poza swoimi obowiązkami żołnierza Armii Krajowej ma do spełnienia pewną misję. Ściga podejrzanego o udział w przestępstwie w Warszawie i ślad jego zaprowadził go tu, do nas, do Lwowa. Czynności swoje wykonuje za wiedzą i zgodą naszego sztabu, a my jesteśmy zobowiązani do pomocy mu tak, jakbyśmy brali udział w wojskowej operacji. Na czas akcji policyjnej zamienimy się funkcjami. Dowodzi nami pan nadkomisarz. Więc teraz oddaję mu głos, ponieważ czeka nas akcja policyjna. Rafał podszedł do stołu, położył przed nimi fotografię Wasyłyszyna i powiedział: Miron Wasyłyszyn, lat 32, syn Ukraińca ze Lwowa i Polki z Cieszyna, z zawodu z Dun. Wychowywała go matka, mieszka z nią do dziś w jej domu przy ulicy Piekarskiej, numer 12.